Știi când s-au jos și unde merg? Îndeaproape mă cercetez. Tu știi totul, Domnul meu. Unde aș putea să mă ascund? Orice gând tu îmi cunoști și orice pas mereu îmi știi. Mă auzi atunci când strig către tine, doar tu, numai tu locuiești în glorie. Ești Dumnezeu și cred, da, cred, neschimbat rămâi în veci. Sunt copleșit de harul tău. Am fost jos și mai ridicat. Niciodată nu voi ști cât de bun ai fost recunosc. Deseori te-am întristat, dar cu milă tu m-ai iertat. Oare pot să înțeleg cât de bun ești doar tu? Numai tu locuiești în glorie. Ești Dumnezeu și cred, dar cred, neschimbat rămâi în veci. Ești tot și domnești peste orice grijă. Tu mă înalți și cred, dar cred, stânca mea rămâi în veci. Du-mă unde pot să uit de mine, să privesc numai la frumusețea și splendoarea ta. Mai aproape în a ta prezență,